met Natasha Gibbs. Goedemiddag. Geen zetels in de Bondsdag voor de Europese partij Volt. En een ingewikkelde formatie in het verschiet, ook bij onze oosterburen. Volt-voorman Laurens Dassen die reageert straks hier bij mij in de Nieuwsbv. We hebben het verder ook over etnisch profileren. Maar eerst, Mona Keijzer die verlaat de landelijke politiek. Dat en meer in het NOS-journaal Dorot Megens. De zaterdag ontslagen staatssecretaris Mona Keijzer stapt uit de landelijke politiek. Dat heeft het CDA een half uur geleden bekendgemaakt. Meteen door naar politiek verslaggever Ewout Kiewiet. Ewout, ja, waarom gaat ze weg? Ja, het heeft alles te maken met haar standpunt over de aanpak van corona. Daarover schrijft ze nu ook in een eigen verklaring dat ze al geruime tijd twijfels heeft over die aanpak, over het logische karakter ervan, de proportionaliteit. En dat er eigenlijk afgelopen maand een grens voor haar bereikt is. Augustus, september, toen dus dat corona testbewijs er kwam voordat je de horeca in kan. Toen is er een grens voor haar bereikt. En daardoor kan ze dat niet meer steunen. En dat vertelde ze dus afgelopen zaterdag in de krant, in de Telegraaf. En daarmee brak ze de eenheid van het kabinetsbeleid en moest ze vertrekken als staatssecretaris. Maar ze was ook gekozen als Kamerlid voor het CDA. En die partij steunt dit beleid. Dus dat levert nu ook problemen op. En daar gaat ze nu zelf weg. Ja, nou, dan werd er over gespeculeerd of ze zich misschien wel zou aansluiten bij een andere partij in de Kamer. Maar dat doet ze dus niet. Nee, dat doet ze niet. Ze geeft de zetel terug. Dus dat betekent dat er weer een ander Kamerlid op haar plaats kan gaan zitten. Er werd inderdaad gespeculeerd, zou ze meegaan met Pieter Omtzigt, die ze ook steunde tijdens zijn campagne toen hij CDA leider wilde worden. Maar ze schrijft in haar verklaring dat ze het christendemocratische gedachtegoed lief heeft. En dat ze daarom aan bijvoorbeeld al aan alle speculaties een einde wil maken. Ik blijf CDA'er. Dat bepaalt mede de mens die ik ben. En dus daarom geeft ze die zetel inderdaad terug. Is dit nou, Ewout, helemaal haar eigen besluit geweest? Of is er nog behoorlijk op haar ingepraat, denk je? Ja, ze zegt wel dat het haar eigen besluit is. Maar je leest ook wel onderin die verklaring dat ze op verzoek van de fractie heeft besloten haar kamerzetel op te geven. Dus daar zijn inderdaad wel gesprekken over geweest. Is misschien wel op aangedrongen. Ze wil geen splijtswam zijn, zegt ze. Dat wat ze dus wel zou zijn. Omdat ze anders denkt over die corona-aanpak. En zojuist kwam bij de informateur Remkes, kwam CDA-leider Hoekstra ook langs. En die reageerde ook op haar vertrek. Zij heeft naar mij aangegeven dat zij gewoon ten volle CDA-lid blijft. En zij stelt haar zetel ter beschikking. Op vrijwillige basis heeft ze deze keuze gemaakt? Ja, natuurlijk doe je dat in overleg met de fractie, in overleg met haar. En dit is de conclusie die we getrokken hebben. Maar het is een beetje tegenstrijdig wat u zegt. U zegt, ze is ontslagen, ze is nu weg uit CDA, maar ik betreur het wel. Ja, het is natuurlijk ontzettend jammer. Maar u had toch ook dan er iets aan kunnen doen? Misschien? Ja, maar het is ontzettend jammer. Maar u heeft de verklaring van de minister-president gelezen. Dat raakt natuurlijk aan de eenheid van kabinetsbeleid. En we hebben daar als fractie natuurlijk ook met elkaar intensief over gesproken. En ook met elkaar geconcludeerd dat we op deze manier, dat voor Mona ook op deze manier niet mogelijk is om echt een ander standpunt uit te dragen. En nogmaals, ik vind het heel teleurstellend. Het komt niet als een verrassing, gegeven de vele gesprekken die ik de afgelopen maanden ook met haar hierover gevoerd heb. En ik respecteer zeer haar oprechtheid, ook de dialoog die ze met mij gezocht heeft. Ook de vriendschap die zij en ik samen hebben. Maar dit is hoe het er nu voor staat. Ja, dus je hoort het Hoekstra zeggen. Het was niet mogelijk dat zij dit standpunt zou blijven verwoorden. Dus ofwel ze slikte die kritiek in en ging mee met het CDA, of ze vertrok en ze heeft dus gekozen voor het laatste. Ze is weg uit Den Haag, Mona Keijzer. Dankjewel, Ewout Kiewiet was dat. Het aantal tests bij testen voor toegang lag afgelopen weekend ruim 3 keer zo hoog als een week eerder. In totaal werden dit weekend 211.000 afspraken gemaakt. Het waren er vorige week nog 65.000. Voorzitter Pier Eringa van de Stichting Open Nederland zei vanochtend in Spraakmakers hier op NPO Radio 1 dat mensen zich vooral zaterdag lieten testen. Ongeveer 30% van de mensen die getest zijn, die gaan naar restaurant of café. De andere 30% evenementen. Er waren ook best veel evenementen dit weekend. Dus we hebben ook veel klanten gehad die zich daarvoor lieten testen. En de andere 30%, dan moet je denken aan sportwedstrijden, voetbal en andere activiteiten. Deze week komen er volgens de Stichting Open Nederland nog wat extra testlocaties bij, zodat meer mensen op relatief korte afstand van hun woonplaats een test kunnen laten doen. Demissionair premier Rutte heeft extra zware beveiliging gekregen omdat hij mogelijk doelwit is van een aanslag of ontvoering. Dat schrijft de Telegraaf en het wordt door bronnen aan de NOS bevestigd. Volgens een bron zijn verdachte verkenners gezien in de omgeving van Rutte. Darter Raymond van Barneveld is vorig jaar uit een toernooi gestapt na een verdenking van betrokkenheid bij matchfixing. Dat vertelt hij in de NOS-podcast Gefixt. Van Barneveld speelde een toernooi via de webcam, waarbij veel geld was ingezet op zijn verlies en hij verloor met 5-0. Op het Canarische eiland La Palma moet een deel van de bewoners vandaag binnenblijven. Verwacht wordt dat na de vulkaanuitbarsting van vorige week zondag de lava vandaag de oceaan bereikt. En als dat inderdaad gebeurt, leidt dat waarschijnlijk tot kleine explosies en giftige wolken. Het NOS-journaal. De Duitse SPD-leider Olaf Scholz wil zoals verwacht een regering vormen met de Groenen en de liberale FDP. Die twee partijen wonnen, net als de SPD gisteren bij de parlementsverkiezingen. Scholz spreekt van een duidelijk mandaat van de kiezers voor een regering met die drie partijen. Correspondent Judith van der Hulsbeek. Judith, wat denk je, gaat het Scholz lukken? Wordt hij de nieuwe bondskanselier? Nou, alles wijst op dit moment wel in die richting. En inderdaad, zoals je zegt, Scholz zegt, die verkiezingsuitslag die laat maar één optie toe. Hè. En dat is die stoplichtcoalitie die wil hij gaan proberen te maken met de Groenen en de Liberalen. Dat zijn de drie partijen die hebben gewonnen gisteren in de verkiezingen. Maar we kunnen zeker nog niet met, 100% zekerheid zeggen dat Scholz de nieuwe Merkel is. Want hij moet die partijen eerst nog op één lijn zien te krijgen. En inhoudelijk liggen ze best wel uit elkaar. Bijvoorbeeld over belastingen, maar ook over de manier waarop die klimaatcrisis moet worden aangepakt. Maar ze staan er echt alle drie voor open om het te proberen en gaan zoeken naar, zeggen zelf, dat ze gaan zoeken naar punten waar ze wel overeenkomsten hebben, dus niet focussen op de verschillen. En stel dat het desondanks toch niet lukt, wat heeft hij dan nog voor andere opties? Nou, er is niet echt een andere mogelijkheid. Of hij zou weer met de CDU-CSU in zee moeten gaan. Zo, opnieuw een GroKo. En zelfs die zitten een paar procentpunt nog van de meerderheid af. Dus dan zouden ze bijvoorbeeld nog de FDP erbij moeten halen. Maar zo'n voortzetting van de GroKo, dat is, nou, dat zou echt een belediging zijn van de kiezer. Dat zegt ook iedereen dat eigenlijk echt heel erg onmogelijk is. Dus ja, zo'n wijter zo, dat zeggen ze, dat zou echt geen recht doen aan wat de kiezer wil. Die hebben voor verandering gestemd. Centrumrechtse CDU, CSU, die boekte iets meer dan 24%. Het slechtste landelijke resultaat in de geschiedenis. Hoe wordt daar in die partij gereageerd op de nederlaag? Nou, die stemming daar wordt steeds somberder. Gisteren klonk het nog voorzichtig optimistisch, of in ieder geval over de kans om zelf misschien nog te gaan proberen een coalitie te vormen met de Groenen en de Liberalen. Maar vandaag lijkt dat helemaal geen optie. En zijn er ook steeds meer CDU'ers zeggen dat ze dat echt niet moeten kunnen doen. Dat ze nu hun wonden moeten gaan likken. En er zijn ook steeds meer CDU'ers zeggen dat er personele consequenties moeten komen voor deze slechte uitslag. Dus ik vraag me ook af hoe lang Laschet nog partijvoorzitter gaat zijn. Judith van der Hulsbeek, dankjewel. Op het Griekse eiland Kreta is een aardbeving geweest vanochtend. Daarbij is zeker één dode gevallen. Het slachtoffer was aan het werk in een kerk toen die deels instortte. En zeker 9 mensen zijn gewond geraakt door de beving. Die had volgens de Griekse autoriteit een kracht van 5,8. Correspondent Connie Keese over het getroffen gebied. Het is best een behoorlijk bewoond gebied waar een aantal dorpen zijn. En uit de meeste van die dorpen wordt toch aanzienlijke schade gemeld. Aan huizen, aan winkels, kerken. Het zouden voornamelijk oude gebouwen en huizen zijn. Maar ja, de schade zal nog wel worden opgenomen. Verder ook aan wegen is er veel schade door vallende rotsen. En verder zijn in de wijde omgeving ook scholen geëvacueerd. De kinderen zijn door ouders opgehaald, omdat er natuurlijk nog steeds naschokken zijn. Ja, dat zijn flinke naschokken met een kracht van ruim 4,0. Dan het weer nog. Vanuit het zuidwesten raakt het vanmiddag bewolkt. Trekt regen van west naar oost. Het waait daarbij flink. Voor de buien uit wordt er nog een graad of 20. Vanavond wordt het wel vanuit het westen weer droog. Morgen geregeld zon, overwegend droog en een graad of 18. Bij de AWB zit Tim Schaap, die heeft verkeersinformatie. Het gaat goed op de weg. Bijna overal kan het verkeer moeiteloos doorrijden. Wat opvalt is de A7, de afsluitdijk, daar in beide richtingen vertraging. Richting Friesland 2 kilometer file voor Breesanddijk. Reken daar al bijna 20 minuten op onthoud. De andere kant op, dus richting Noord-Holland, voor Den Oever 2 kilometer file en een kwartier vertraging. En tot slot de A16 van Rotterdam naar Breda. Daar tussen Dordrecht en knooppunt Klaverpolder 3 kilometer aan langzaam rijdend verkeer. Daar ligt het een en ander aan voorwerpen op de weg. Hou daar rekening met een kleine 10 minuten extra reistijd. Doordat steeds meer mensen gevaccineerd zijn en we de basisregels volgen, kunnen we de verplichte 1,5 meter loslaten. Om veilig te genieten op drukkere plekken, zoals de horeca, bioscoop en evenementen, is er het coronatoegangsbewijs. Hiermee kan iedereen naar binnen. Ook als je nog niet gevaccineerd bent. Laat in de Corona-check-app zien dat je getest, gevaccineerd of hersteld bent, of neem je bewijs mee op papier. Testen en vaccineren is gratis en kan bij jou in de buurt. Ster. De wereld verandert. Stelt je telkens op de proef. Pas je aan. Verander mee. En blijf jezelf. Want alles wat je kunt, dat zit al in je. Jij werkt het best als je weet wie je bent. Neem de leiding. Ga naar de Baak. Het trainingsinstituut voor persoonlijk leiderschap. Beste ondernemer, word je ook enthousiast van een boekhoudplatform dat je tijd en geld bespaart? Kies dan Yuki. Visma Yuki. Bright Accounting. Loop geen onnodig risico. Lees voor gebruik de essentiële Yuki-informatie. Daarin staat dat je met dit product een hoog risico loopt op meer tijd voor je ambitie, enthousiaste medewerkers en een hoge mate van brightness. Kies de training die bij jou past. Ga naar debaak.nl voor ons actuele trainingsaanbod. Bij Specsavers worden onze hoortoestellen in 99,6% van de gevallen door uw zorgverzekeraar vergoed. En dat geldt ook voor onze innovatieve, onzichtbare en oplaadbare hoortoestellen. Maar weet u ook dat u daarvoor elders soms enorme bedragen betaalt? Er worden namelijk vaak hoortoestellen geadviseerd die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. En dat is vaak helemaal niet nodig, maar u betaalt de rekening. Dus maak snel een afspraak voor een gratis hoortest of een second opinion. Lees de volledige voorwaarden op specsavers.nl. Professioneel boekhouden? Wij gaan voor de service van Twinfield. Twinfield.nl. Morgen is het vroeg. Ook als je zakelijk reist, is NS zoveel meer dan een trein. Met de NS Business Card reis je ook gemakkelijk van deur tot deur met bijvoorbeeld de tram, bus, OV-fiets of deelauto. Kijk voor alle voordelen op ns.nl/zakelijk. NS Business Card, de mobiliteitskaart die je vooruit helpt. NPO Radio 1. BNN VARA. Natasha Gibbs. De Nieuwsbv. Goedemiddag. Sinds IS is verslagen willen steeds meer strijders terug naar Europa. Zijn zij werkelijk tot inkeer gekomen? Documentairemaker Sinan Chan die ging op onderzoek uit en komt daarvan hier na 12:30 verslag doen. Dan hoor je ook alles over de tombak die een rol speelt bij een poëzievoorstelling in het Concertgebouw. Maar nu eerst etnisch profileren. De Nieuws-BV. T66-Europarlementariër Samira Raffaella wil het etnisch profileren van de Nederlandse marechaussee op Europees niveau aan de kaak stellen. Vorige week oordeelde de rechtbank dat de marechaussee bij grenscontroles iemands vermeende etniciteit wel degelijk mee mag nemen in het besluit om iemand uit de rij te halen en te controleren. Nou, dit tot grote teleurstelling van de Europarlementariër. En ze is hier bij mij te gast. Samira Raffaella, welkom. Dank, goedemiddag. Waarom bent u zo teleurgesteld in deze uitspraak? Laten we beginnen met het gegeven dat de rechter zich natuurlijk heeft gebaseerd op bestaande wetgeving, maar natuurlijk ook op wat we op een gegeven moment normaal zijn gaan vinden. En dat is waar ik ook voor wil waken, dat we het normaal gaan vinden dat etniciteit onderdeel blijft van risicoprofielen en selectiebeslissingen. Omdat we de afgelopen jaren te vaak hebben gezien en geconstateerd dat mensen daar benadeeld door worden. En ik kan begrijpen dat als we op een gegeven moment met z'n allen als maatschappij hebben geaccepteerd dat het normaal is om mensen te groeperen naar etniciteit of naar huidskleur, dat dan vergeten wordt om daar kritische vragen bij te stellen. En dat is wat ik nu ook doe. En wat ik ook in het Europees Parlement al een tijdje doe. We moeten kritische vragen stellen bij bestaande wetgeving. Maar wat zou u het liefst willen zien dan? Ik zou het liefst willen zien dat etniciteit geen onderdeel is meer van die risicoprofielen. Mm-hmm. We hebben er een heel schrijnend voorbeeld van in Nederland, de toeslagenaffaire. En ik vind op een gegeven moment dat we moeten beoordelen wat het maatschappelijk belang is. Uit tal van onderzoeken is gebleken dat etnisch profileren mensen schaadt. Het ondermijnt in de fundamentele rechten. Ja, dan hebben we het over Nederland. U opereert op Europees niveau. Hè. U zit in het Europarlement namens D66. Hoe gaat u zich dan op Europees niveau hier hard voor maken? Nou, op Europees niveau ben ik al bezig namens de antiracisme en diversiteitswerkgroep van het Europees Parlement. Ik ben ook de co-president daarvan. Ik heb ook in het geval van de toeslagenaffaire ook een brief geschreven naar de Europese Europese Commissie. Maar ook in dit geval maak ik me ervoor hard dat we samen met collega's in Europa onderzoek gaan doen naar hoe ver het gevorderd is met etnisch profileren. En toch met z'n allen gaan zeggen, de lidstaten, want het is een competentie van de lidstaten, met z'n allen gaan zeggen, de lidstaten moeten hierop gaan bewegen. Zij moeten wetgeving gaan creëren, waardoor het mogelijk moet zijn om op een andere manier desnoods selectiebeslissingen te maken, op een andere manier veiligheid in de samenleving te garanderen, maar niet op deze manier. In 2022 moeten de lidstaten actieplannen gaan aanleveren als het gaat om het tegengaan van discriminatie en racisme. En ik wil heel graag zien, ook van Nederland, hoe etnisch profileren tegengegaan gaat worden. Maar hoe groot denkt u dat het draagvlak daarvoor is? Als we kijken naar landen als Italië, Griekenland, landen die ook onder druk staan als het gaat om vluchtelingen en die juist dat etnisch profileren dan ook gebruiken. Ja, en ook in deze landen zijn er veel groepen mensen die daardoor benadeeld worden. Ik weet dat juist als Europarlementariër, omdat ik natuurlijk ook spreek met mijn Europese collega's. En ik geloof dat er echt draagvlak is in Europa om te zeggen, stop met het gebruik van etniciteit als onderdeel van risicoprofielen. En niet alleen door de politie, douane of koninklijke marechaussee. Ook als het gaat om andere lagen in de samenleving. Of dat nu de Belastingdienst is, of dat nu de beveiliging is in het Europees Parlement. Ja. Want daar heb ik ook wel een ervaring mee. Dat moet stoppen. We moeten op een andere manier veiligheid in de samenleving garanderen. U zegt dat u daar zelf ervaring mee heeft. Op welke manier? Ja, ik heb zelf ook in mijn stuk geschreven dat ik in het Europees Parlement ook wel eens met extra controles te maken heb gehad, omdat men bijvoorbeeld waakzaam was op mensen die niet hier in het Europees Parlement hoorden. Maar vertel me even, hoe ging dat dan? Ja, ik kwam naar beneden en ik liep al door de bestemde uitgang voor Europarlementariërs. Dus in principe zag je al dat ik toegang had en ook legitiem. Maar goed, ik werd extra gecontroleerd, omdat men geloofde niet dat ik een Europarlementariër was. En men was waakzaam op mensen die eventueel diefstallen pleegden. Dat was later de verklaring. Dus daarom zeg ik ook, je ziet het op allerlei niveaus zie je het gebeuren. Ja, ja. Het zijn niet alleen maar de grote veiligheidsorganisaties. Je ziet het ook op microniveau gebeuren in de interactie. Wat en we doet moeten zoiets mensen eigenlijk opnieuw opvoeden. Dat begrijp ik. Maar wat doet zoiets eigenlijk met u? Want u loopt dan op uw werk, u loopt naar buiten, zegt u. U wordt er van al uw collega's uitgepikt. Omdat er dus blijkbaar diefstal wordt gepleegd ergens in uw omgeving. En dan? Ja. Hoe reageert u daar dan op? Ja, het is heel dehumaniserend. En dat heb ik ook gisteren in mijn stuk geschreven. Het is dehumaniserend op het moment dat je opeens verdacht wordt gemaakt. En op het moment dat er extra vragen worden gesteld bij wie jij bent en of je hier wel mag zijn. En of dat nu op een vliegveld is, of dat nu in het Europees Parlement is. Kijk, ik ben Europarlementariër en ik kan zeggen de volgende dag, mijn persoonlijke ervaring ga ik benutten om wetgeving tegen discriminatie en racisme te verbeteren en te versterken. Heel veel andere mensen hebben die positie in de maatschappij niet. Die raken zwaar gefrustreerd, die raken daar verdrietig om en die gaan ook zelf twijfelen aan hun eigen zelfbeeld. En dat is precies waar ik me tegen wil verzetten en waarvan ik vind, hier moeten we iets tegen doen. En stop dus onder andere met etniciteit als onderdeel van risicoprofielen. Nou is het wel zo dat de marechaussee zegt, dit is niet de enige manier waarop we te werk gaan. Hè? Dit etnisch profileren is niet de enige indicator wat we gebruiken. Ja. We gebruiken veel meer. We hebben een lange lijst. Dit is een onderdeel daarvan. Je wordt er echt niet alleen maar op basis van je kleur uitgepikt. Ja, kijk, het lastige aan etnisch profileren is ook vaak dat je de vinger er niet op kan leggen. En natuurlijk gaat men niet zomaar toegeven dat etniciteit een onderdeel is. Maar we hebben uiteindelijk ook gezien in tal van onderzoeken dat het wel degelijk een patroon is dat etniciteit heeft meegespeeld. En het zit hem ook in het gebrek aan de transparante uitleg. Hè, want laten we dan meegaan in het scenario van, nou, we zijn nu eenmaal op zoek naar mensen op het vliegveld die eventueel geld smokkelen. Ja. Waarom kan daar dan niet proactief open en eerlijk over worden gecommuniceerd? Het gaat ook om de transparante uitleg. En als het zo is dat men op zoek is naar bepaalde mensen die volgens hen voldoen aan een bepaald profiel, wees daar dan open en eerlijk over. Maar dat gebeurt vaak niet. En vaak op het moment dat dan de ambtenaren geconfronteerd worden met die uitleg, waarom word ik er nu uitgehaald? Omdat ik snel loop. Of met handbagage reis. Dan wordt daar niet eerlijk dan over Dan wordt er gedaan. Dus vaag over gedaan, terwijl er wel degelijk wordt, etnisch wordt geprofileerd. U wil daar gewoon een verbod op, Europees breed gewoon. U wil geen etnisch profileren meer hebben in heel Europa. Dan wordt 2022 ook nog eens een belangrijk jaar, of niet? Ja, en ook overigens, omdat etnisch profileren, het is niet effectief. Ook hier zijn verschillende mensen naar gekeken. Etnisch profileren, het is niet effectief. Sterker nog, het beschadigt het vertrouwen wat burgers hebben in onze instanties. Ja. En als het gaat om 2022, dan moeten de lidstaten een nationaal actieplan gaan aanleveren. Zij moeten gaan uitleggen aan de Europese Commissie hoe zij discriminatie en racisme gaan aanpakken. En ik ga als Europarlementariër samen met mijn collega's in het Europees Parlement extra toezien op hoe ze etnisch profileren tegen willen gaan. En onderdeel daarvan is ook dat douane, politie, koninklijke marechaussee, de ambtenaren moeten ook veel beter getraind gaan worden in communicatie. Hoe leg je transparant dus. Wij gaan het op onze beurt in de gaten houden. Samira Rafaela, Europarlementariër voor D66 over etnisch profileren. Dank u wel voor dit gesprek. Dank. Volg ons op Twitter, @denieuwsbv. De Duitse verkiezingen zijn niet uit het nieuws weg te slaan. Und das ist einfach logisch. Want Duitsland bepaalt voor een belangrijk deel de koers van Europa. En het land is de belangrijkste handelspartner van ons land. Tijd voor een gesprek over de betekenis van deze verkiezingen. En dat doe ik met twee Laurensen. Volt-fractievoorzitter Laurens Dassen en Laurens Boven, voormalig Duitsland-correspondent. En op dit moment journalist in Brussel en Den Haag. Goedemiddag, heren. Goedemiddag, Natasja. Goedemiddag. Meneer Dassen, u heeft de uitslag, neem ik aan, gebingewatched, of niet? Nou, zeker. Ik heb gisteravond natuurlijk de livestream van Volt in Duitsland bekeken. Ja. Het is natuurlijk een verkiezing die ook binnen Volt Europa ontzettend heeft geleefd. Ons doel als Europese partij is om op alle lagen, alle niveaus vertegenwoordigd te zijn. En na de verkiezingen hier in Nederland afgelopen maart was natuurlijk Duitsland de volgende nationale verkiezingen. Mm-hmm. Het was mooi om ook de afgelopen maanden te zien, dus dat we daar steeds meer zichtbaar waren. Ook in de kieswijzer, maar ook op straat. Met 90.000 borden die we hebben opgehangen. Het resultaat, daar hadden we natuurlijk iets meer van gehoopt. Maar het is wel mooi om te zien dat we onze naamsbekendheid weer vergroot hebben. En we zijn natuurlijk in Duitsland al lokaal goed vertegenwoordigd. Nou, klinkt goed, maar uiteindelijk gaat het natuurlijk om de winst. Hè? U heeft geen enkele zetel weten te bemachtigen daar in eigenlijk het belangrijkste EU-land. Dat moet toch ergens wringen? Nou, het is natuurlijk absoluut, willen we daar wel naartoe. Maar er zit natuurlijk ook een kiesdrempel van 5%. Dus we wisten dat dat ontzettend moeilijk zou gaan worden. Voor ons is het ook wel een stap weer in het bouwen van Volt. En in Duitsland gaan we gewoon verder aan de slag. In bepaalde delen hebben we het heel goed gedaan. En daarop gaan we verder bouwen. Laurens Boven, even bij jou inchecken. Is het allemaal zo zonneschijn en positief gesteld als we kijken naar Volt? En nou, de positie daarvan? Nee, helaas. Weet je, ik denk toch dat het voor Laurens Dassen, voor Volt in Nederland, een enorme deceptie moet zijn. Ondanks het betoog dat nu de naamsbekendheid groter is geworden. Dat is op zich waar. Ik bedoel, Volt heeft interviews gekregen in de Duitse pers. Maar als je gewoon kijkt naar de cijfers, 0,4% van de stemmen hebben ze gehaald, landelijk. En wat mij heel erg trof, is dat hun lijsttrekker, Rebecca Müller, die was ook kandidaat voor het kiesdistrict in Keulen. En zij heeft daar 1,7% van de stemmen gehaald. Mm. Ja, en dat is toch wel echt een enorme teleurstelling. Kijk, Volt was gefocust op de steden waar een hoop studenten wonen, waar jonge mensen wonen, waar pro-Europese kiezers zitten. Ja, en als je dan 1,7% voor je lijsttrekker haalt in het kiesdistrict waar zij kandideert, wat je natuurlijk strategisch hebt uitgekozen, dat kiesdistrict, ja, dan moet dat toch echt wel even bij Volt, denk ik, de mensen achter de oren doen krappen van, waar zijn we eigenlijk mee bezig? Ja, Laurens Dassen, krapt u zich achter de oren ook wel? Nou, absoluut natuurlijk. We gaan dit natuurlijk evalueren met Volt. We gaan kijken van waar hebben we het goed gedaan, waar hadden we het beter moeten doen, waar hebben we het ook niet goed gedaan. Waarin hebben we misschien verkeerde keuzes gemaakt. En tegelijkertijd is dat ook onderdeel van het proces waarin je een partij aan het bouwen bent. Dan is het natuurlijk vervelend dat het doel wat je jezelf stelt wellicht niet haalt. Dan kun je zeggen, oké, dat is één grote ramp. Maar je kunt ook zeggen, ja, dat is nu overkomen. Goed. Dan gaan we kijken wat kunnen we daarvan leren. U gaat moedig voorwaarts, begrijp ik. Louders boven. Wat we willen bereiken is natuurlijk voor de lange termijn een grote uitdaging. En iets wat nog nooit iemand heeft gedaan. Dus dan moet je daar ook van leren. Ja. En dan moet je ook durven fouten te maken. Nou, dat is wellicht in deze op sommige plekken gebeurd. Laten we daar dan ook het beste van maken. Laten we ook eventjes naar het bredere plaatje kijken, namelijk Europa. Want Louders boven, wat gaat de uitslag van de Duitse verkiezingen eigenlijk betekenen voor de Europese Unie, denk je? Nou, het interessante is denk ik dat je heel goed kan zien aan het slechte resultaat van Volt dat Duitsland een heel ander land is dan Nederland. Hè. In Duitsland is de Europese Unie, de Europese gedachte, het Europese samenwerken is zo diep verinnerlijkt in alle partijen, vooral in de middenpartijen natuurlijk, dat er helemaal geen sprake is eigenlijk van breed euroscepticisme. Lelijk woord, maar zeg maar... goed scrabblewoord. Ja, dat... ja. En in Nederland is het natuurlijk anders. Hè. In Nederland heeft Volt echt iets om tegen af te zetten. Nou, in Duitsland is dat veel minder het geval. Dus de algemene politiek in Duitsland blijft en is pro-Europees. Mm-hmm. Wat je wel gaat zien, is dat de volgende kanselier een veel zwakkere positie heeft dan Angela Merkel dat had. Niet in de laatste plaats, omdat het nu een driepartijencoalitie wordt, waarbij de kanselier, dat wordt dus of Olaf Scholz of Armin Laschet. Hè, dus of SPD of CDU. Ze zijn ongeveer even groot uit de verkiezingen gekomen. Ja, dat gezag van die nieuwe kanselier in het binnenland is natuurlijk veel kleiner zometeen dan dat was van Angela Merkel. En dat betekent dus ook dat de nieuwe kanselier Europees veel minder zelfverzekerd zal kunnen optreden. Het veel minder naar zich toe zal kunnen trekken, de discussies, dan Merkel dat deed. En dat betekent weer dat er ruimte ontstaat. Bijvoorbeeld voor Emmanuel Macron, de Franse president. Oké, want ik wil eigenlijk al meteen naar onze eigen demissionaire premier Rutte kijken. Maar ook naar bijvoorbeeld een Orbán. Dat zijn toch wel langzitters in de Europese Unie. Ja, Mark Rutte moet natuurlijk maar zien of hij zelf nog lang premier blijft. Ja. Maar je hebt helemaal gelijk. Merkel en Rutte, dat zijn de langzittende regeringsleiders in Nederland. Dus in Europa gaat er echt wel wat veranderen nu Merkel weggaat. Of Rutte dan die plek in kan nemen. Kijk, Rutte is natuurlijk, Nederland is vaak een beetje de spreekbuis van Duitsland. Hè? Zeg maar de harde opmerkingen die Duitsland niet kan doen, die doet dan Rutte. Maar goed, de relatie tussen Rutte en de nieuwe kanselier, die moet ook nog groeien. Dus dat zou ook heel veel afhangen van wie dat wordt, met wat voor soort regeerakkoord. En sluit, als het Scholz wordt bijvoorbeeld, sluiten de SPD-ideeën over Europa wel aan bij die van Rutte. Ja. Meneer Dassen, als we het zo horen, dan krijgt Duitsland toch een kleiner Europese rol, minder zwaar zoals Angela Merkel dat deed. Maakt u zich zorgen dan? Nou, er zijn volgens mij drie punten. Hè? En dat zag je in de campagne allereerst van de 300 minuten die de lijsttrekkersdebatten waren, is het 15 minuten over Europa en het buitenlandbeleid gegaan. Mm-hmm. Dat geeft aan zeg maar, hoe weinig daar eigenlijk over gesproken is. En dat maakt me wel zorgen. Ik ben het met Laurens ook eens dat Scholz het toch wel uitdagend zal gaan krijgen, omdat hij niet de grote meerderheid heeft gekregen. Maar vergeet ook niet dat Scholz wel een van de architecten ook is geweest van het corona-herstelfonds. En van de gemeenschappelijke investeringen die nu gedaan worden om Europa uit de crisis te halen. Mm-hmm. Dus dat stemt mij positief. Maar kan hij daarmee partijen als FDP en ook de Groenen overtuigen? Nou, de Groenen denk ik zeker. Die zullen toch ook zeker een pro-Europees beleid gaan voeren. Maar een van de uitdagingen die ik wel daarin zie, en dat is wat we ook onder Merkel hebben gezien, ondanks dat zij een aantal crisis goed heeft aangepakt, heeft zij natuurlijk ook heel veel zaken laten liggen op het gebied van klimaat, op het gebied van digitalisering en innovatie. En dat is wel iets waar ik me zorgen over maak. Het is wel, we zitten in een fase in de wereld dat we echt vooruit moeten. En ja, dan zal Duitsland daar toch wel een grote rol in moeten gaan nemen. En kunnen ze dat niet, ja, dan zal ook Macron en maar ook onze minister-president, ook vanuit Nederland, zullen wij dan echt een vele progressievere en vooruitstrevendere koers gaan voeren. Want ja, we worden op dit moment ingehaald door de Chinezen en de Amerikanen nemen duidelijk afstand van Europa. Nou heeft Merkel de afgelopen jaren gezag opgebouwd. Hè? Dat weten we. We hebben het er net al over gehad. Ze kon ook moeilijk Europese besluiten verkopen aan de eigen inwoners. Laurens boven, gaat Europa een turbulente tijd tegemoet? Ja, ik denk het wel. Want we gaan nu allemaal zien dat we maandenlang mogelijk zullen moeten wachten op een nieuwe Duitse regering. En dan kom je toch in een soort machtsvacuüm terecht, ja, hè, in dat Europa. Het is volstrekt onduidelijk. Natuurlijk, Duitsland is pro-Europees. Dus daar geen twijfel over dat de Europese samenwerking gewoon vier overeind blijft staan. Ook onder een nieuwe kanselier. Maar er zijn accentverschillen. Dus je zult bijvoorbeeld als het gaat over financieel-economische besluiten of over corona, economische coronapolitiek, de klimaatpolitiek. Nee, dat zijn allemaal grote dossiers waar Europa op moet gaan besluiten. En dan maakt het uit of je een regering hebt die geleid wordt door de Sociaaldemocraten of door de Christendemocraten in Duitsland. Dus dan zal je zien dat Duitsland of dat de Europese Unie eigenlijk een beetje moet gaan zitten wachten nu op de Duitse regeringsvorming. Wat nog best lang kan duren, hè? Want je ziet nu dat SPD en CDU allebei claimen. Het is heel mooi om te zien gisteravond bij de overwinningstoespraken. Bondskanselierschap? Ja, allebei claimen ze het leiderschap en het kanselierschap. Je krijgt nu parallel aan elkaar twee formaties in Duitsland. Wat denk je? Gaat het langer dan 6 maanden duren? Nou, langer dan 6 denk ik niet. Maar het wordt een hele chaotische tijd. Ja. Het is denk ik voor journalisten een fantastische tijd om nu in Berlijn hier verslag van te mogen doen. Want je krijgt allerlei interne politieke strijd. Laschet, de leider van de CDU, moet nog maar zien dat hij het hoofd boven water houdt binnen zijn eigen partij. Er wordt daar keihard afgerekend normaal gesproken bij de CDU. Iedereen, ja, dit is voor hem de laatste strohalm. Kan hij kanselier worden? Kan hij aanblijven? En anders wordt hij uit het raam gegooid. We gaan het zien of hij daadwerkelijk uit het raam wordt gegooid. Dank Laurens Dassen, in ieder geval fractievoorzitter van Volt in de Tweede Kamer. En ook journalist Laurens Boven. Wil je trouwens meer weten over de Duitse verkiezingen? Vanavond is er een extra lange uitzending van Bureau Buitenland op deze zender NPO Radio 1. NPO Radio 1. Natasha Gibbs. De Nieuws BV. Ja, en straks maak je kennis met het Persische trommeltje. Er zijn bespelers, zijn bespeler Dominique Vleeshouwers. Die zit zometeen hier bij mij aan tafel. Hij heeft grote plannen met het slaginstrument dat volgens hem het dichtst in de buurt komt van de menselijke stem. Maar je kunt natuurlijk ook je eigen lichaam gebruiken als drumstel. Of het lichaam van een ander, zoals hier. Nou, nu snel even naar een echte menselijke stem. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! En dat is op maandag Ellen Dekwits. Ja, goedemiddag en goedemiddag, lieve nieuwsbv'ers. Zaterdag werd de missionair staatssecretaris Mona Keijzer dus door de missionair premier Mark Rutte ontslagen, omdat ze in een interview met de Telegraaf haar bedenkingen ten opzichte van de coronapas uitte. En je kan daar heel veel over zeggen en dat zal ik de komende 2 minuten ook zeker doen. Maar één ding wil ik toch eerst even aanstippen. Want wat je ook van Mark Rutte vindt, en vanaf deze plek heb ik inmiddels al het nodige van hem gevonden, hij is tenminste wel consistent. Niet qua ideeën natuurlijk, dat is onmogelijk. Wanneer je geen visie hebt en ook niet qua beleid, want het zijn hangt immers van de lukraakheden, valse beloftes en schimmige deeltjes aan elkaar. Maar Mark Rutte is wel consistent als het om zijn eigen grondbeginselen gaat. Zoals bijvoorbeeld dat bij hem een woord altijd zwaarder weegt dan een daad. Keijzer is immers niet de eerste bewindspersoon uit Rutte 3 die tegen de richtlijnen van het kabinet ingaat. Minister Grapperhaus, om maar een oude, maar in dit geval bijzonder relevante koe uit de sloot te halen, overtrad tijdens zijn bruiloft de coronamaatregelen van zijn eigen beleid. En dat had hem een strafblad kunnen opleveren. Maar hij reageerde erop met Rutte's lievelingswoord, sorry. En toen was alles weer goed. Want het gaat er bij Rutte immers niet zozeer om wat je doet, maar vooral om wat je zegt. Het woord blijkt bij hem voor de zoveelste keer belangrijker dan de daad. Maar dat neemt natuurlijk niet weg dat handelingen ook tellen. Zeker als ze in strijd zijn met de wet. En we weten inmiddels al dat als die wordt overtreden, er in Enschede direct het luchtalarm afgaat en je een briesende Pieter Omtzigt op je dak krijgt. En die begon dit weekend dan ook meteen vragen te stellen over de wettige gang van zaken rond Keijzers gedwongen dienstbeëindiging. Volgens de Rijksvoorlichtingsdienst droeg Rutte het ontslag na instemming van Stef Blok en na overleg met de drie vicepremiers aan de koning voor. Terwijl in het reglement van orde van de ministerraad duidelijk staat dat de premier slechts een voordracht mag doen voor ontslag, maar dat het uiteindelijk door de gehele ministerraad is die hierover beslist. Dit is dus in het geval van Mona Keizer niet gebeurd. En voor de zoveelste keer opereerde Rutte buiten de ministerraad om. Voor de zoveelste keer speelde hij weer eens voor autocraat. Mark Rutte blijkt dus, in tegenstelling tot wat je na 10 jaar wanbeleid eigenlijk zou verwachten, wel degelijk een consistent politicus. Helaas beperkt zich dat alleen tot het navolgen van zijn eigen regels. Niet tot die van de Kamer of misschien de rechtsstaat of zo. Maar ja, laten we het glas nu even half vol zien. We weten nu precies wat we aan Rutte hebben. Die gaat niet voor landsbelang, ook niet voor partijbelang, maar gewoon voor marktbelang. Zodat hij presidentje kan blijven spelen. En hij is daarin de consistentie zelf. De grote vraag is of je daar blij mee moet zijn. En de allergrootste vraag is waarom de rest van de politiek hem nog steeds zijn gang laat gaan. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Instagram. Ja, maar wat vind je ervan dat jouw stiefzoon een auto vol met mannen tot explosie brengt? Gewoon een hele heldere vraag aan jou. Wat vind jij hiervan? Nou, in de documentaire Retour Kalifaat, de erfenis van een slagveld, reist documentairemaker Sinan Can naar Noord-Syrië en gaat daar het gesprek aan met gevangengenomen IS-strijders. En hij zit hier bij mij aan tafel. Sinan, goedemiddag. Hey, je bent dus afgereisd, zoals ik al net vertelde, naar Noord-Syrië. Wat is daar precies aan de hand op dit moment? Nou, wat er nu aan de hand is, 2 jaar geleden is het kalifaat ingestort. Hè? Toen hebben ze het laatste bastion, dat was de stad Baghouz, verloren. En wat je dus nu eigenlijk goed ziet, is de puinhopen. Mm. En dan zeggen mensen, ja, maar die puinhopen waren toch al eerder. Ja, dat is zo. Maar het is nu zeg maar veel beter en helderder te zien. Ook wat het met mensen doet, wat het met Yezidis doet in dat gebied. Die het heel erg zwaar en moeilijk hebben. Waar toch ook weinig hulporganisaties zijn. Mm-hmm. Koerden die het heel erg moeilijk hebben in het gebied ook. Dat zie je dus ook terug in de docu. Dat ze met een groep duizenden IS'ers zitten en eigenlijk niet weten wat ze er nou mee moeten. Dat is de situatie. Ze worden niet opgehaald. Ze kunnen ze niet helemaal berechten, omdat het geen erkende staat is. Het is een soort eigenlijk een autonoom gebied van Koerden, maar het wordt niet erkend. Nee, bijna niemands land zou je bijna kunnen zeggen, toch? Als ik het zo hoor. Ja. We gaan zo dieper even in op de Yezidis ook en wat hun situatie precies is. Ik wil eerst even terug naar die IS-strijders. Want in de documentaire spreek je met 3 Europese mannen. Die zijn dus afgereisd ooit naar Syrië om bij de IS te gaan. Gaan we heel even naar een stukje toe. Gevochten. Pas. Die past. Ja. En daarmee pas je ook voor de vraag of je iemand hebt vermoord. Tuurlijk. Ja, hij past op deze vraag. Dus deze man, Europese man die dus naar Syrië is afgereisd om te vechten voor IS. Maar waarom ontkent hij dat dan? Nou, wat ze natuurlijk constant doen is het ontkennen. Want ze zijn ergens in hun hoofd zit ook nog van, nou, mocht ik terugkomen, dan moet ik voor een rechtbank staan. Mm-hmm. Ik heb een Belg, een Zweed en een Deen geïnterviewd. Deze jongens Belgisch. En die denkt van, ja, ik moet natuurlijk niet al te veel gaan vertellen. En straks komt dat in mijn dossier terecht. Dus de standaard eigenlijk is, Natasja, dat ze alles ontkennen. Hear no evil, see no evil. Ja. Dus je woont in Raqqa en je hebt geen executie gezien. Maar waarom gaan ze dan met jou het gesprek aan? Nou ja, kijk, hoe het gaat daar is, ik meld me bij de Koerden. Ja. Ik zeg, ik wil een aantal IS'ers spreken. Ik moet van hen dan een vuistdik mediacontract tekenen. Dat ik ze niet onder druk mag zetten. Dat het in vrije wil moet. Nou, prima. Ik zou ze ook helemaal niet gedwongen willen interviewen. Vervolgens gaan die Koerden dan naar de gevangenis toe. En die vragen dan ook van, er is een cameraploeg. Ze zeggen dan niet uit Nederland. Er is een cameraploeg, een documentairemaker. die wil een aantal van jullie interviewen. Wie wil geïnterviewd worden? Dus deze komen vrijwillig? Ja, die steken dan echt letterlijk hun hand wat op. Wat zou hun motivatie dan zijn? Nou, aan de ene kant natuurlijk dat, ze, dat je leeft. Je bent een leven. Hè? Dat, dat kan is je het laten zien. Ja, hè? Een boodschap naar buiten toe. Mm-hmm. Wat ze ook natuurlijk ook wel willen... is even naar buiten. Okay, klinkt heel stom. Dus ja, een soort uitje. Okay, wow. Bijna een soort uitje. Ja. En wat ze dus ook doen, maar daarom worden ze ook geblinddoekt... is ook om te kijken van hoe ziet het er eigenlijk buiten uit. Want ze doen constant pogingen om uit te breken. Want wat zijn dit eigenlijk voor mannen? Wat hebben ze op hun kerfstok? Deze jongen komt uit Aarhus, uit Denemarken. Hij wilde niks over zijn jeugd kwijt. Mm. Maar daar zit bij hem... daar zijn dingen gebeurd in zijn leven... wat eigenlijk ertoe heeft geleid dat hij zich bij IS heeft aangesloten. Ik weet niet wat het is, Natasja. Misschien is hij misbruikt, misschien is hij mishandeld. Ja. De Zweed heeft een aanslag meegemaakt. Er was ooit een man die Pieter Manx heette in Zweden... die een aantal mensen met migratieachtergrond heeft doodgeschoten. 13 mensen. En daar is deze Zweed heel dichtbij geweest? Heel dichtbij, met zijn zoon in de moskee toen dat gebeurde. Okay. En dat heeft in ieder geval ertoe geleid dat hij geradicaliseerd is. Ja. De Belg, Adel heet die 25 is... is een beetje een apart geval. Komt uit een, laten we zeggen, vrij welvarend gezin uit Antwerpen. Goede jeugd gehad. Hechte familie. Ja. Lieve ouders. En zijn met 3 broers uitgereisd. Oké, okay, dus eigenlijk, er is geen pijl op te trekken. Nee. Je hebt 3 verschillende situaties. Ja. Maar deze mensen hebben wel gruweldaden begaan, of niet? Ja. Nou ja, zij zeggen van niet. Maar, ik bedoel... Hij past, hè? Ik vraag, heb je getraind? Ja. Dus dan pas je ook voor de vraag of je iemand hebt gedood. Die Zweed was werkte voor de religieuze politie, voor de Hizba. Mm-hmm. Ja, dat waren ook geen frisse jongens. En de Deen zegt dat hij een groentewinkel had. Ja, ik bedoel, we weten, in ieder geval ik weet van ooggetuigen... dat als het gaat om... winkeltjes en dat soort dingen, dat vooral locals waren. IS'ers uit Irak. Je reist toch niet af naar Syrië om een groentewinkel daar te beginnen? Of wel? Weet ik niet. Maar Ik bedoel, dat is het natuurlijk ook. Ja. En vervolgens is het ook gewoon... als je dan ook een beetje doorvraagt, dan op een gegeven moment... ja. Dan valt het masker toch. Ja? En dan zie je dus dat ze niet gederadicaliseerd zijn. Dat ze nog helemaal heel streng vasthouden aan de ideologie ook. Ja. En... Zullen we even naar de slachtoffers ook gaan? De Yazidis, daar had je het eerder ook al over. In de documentaire spreek je dus met inwoners die hebben geleden onder het regime van de IS. Ja. Waar deze 3 mannen ook onderdeel van zijn geweest. Wat voor verhalen krijg je? Even voor de mensen trouwens die niet weten wat de Yazidis ook alweer zijn. Yazidis is een religieus etnische groep in het Midden-Oosten. Die leven in stukjes Turkije, in Iran, in Irak en Syrië. En wat is hun aangedaan? Er wordt al eeuwen wordt ze van alles aangedaan. Het is een hele vreedzame groep die te maken heeft gehad met heel veel genocides. Eigenlijk gewoon een fijne target ook. Mm-hmm. Ze zijn ook gewoon weerloos, kunnen zichzelf niet verdedigen. Worden ook gezien als een soort duivelaanbidders. Hè? Dat zijn mensen die je dan ook moet aanpakken, in ieder geval moet bekeren. Mm-hmm. En wat ze met de Yazidis hebben gedaan is gewoon een genocide. Dat is ook erkend, hè, dat het een genocide is. En de IS? Ja? En de IS, hoe gaan zij met de Yazidis verderop? Nou, die hebben geprobeerd om deze mensen, dit volk weg te vagen... door kinderen te roven, door een vrouwen te roven... en daar seksslavinnen van te maken... door mannen te vermoorden en in een massagraven te stoppen. En ik heb 2 vrouwen geïnterviewd, Natasja, die net bevrijd waren. Mm-hmm. Dus je denkt dan het kalifaat... Is toch niet meer. Nee. Maar er zijn dus nog steeds bijna 3000 vrouwen zoek. Je ziet die vrouwen die zoek zijn. Ja, die zijn waarschijnlijk of meegenomen... of durven zich niet bekend te maken dat ze Yazidis zijn. En deze 2 vrouwen die waren bevrijd. Een daarvan, Nazdar, die... het was heel moeilijk om ze te interviewen. Ze zeiden ook tegen me van... We willen niet in detail treden. Omdat ze bang zijn. Ze zijn bang en omdat ze het herbeleven. Oké, traumatische dingen, gruwelijke dingen. Want je noemde al kindermoord, genocide, mensen die in massagraven worden gegooid en vrouwen verkracht en misbruikt en als slavinnen worden verhandeld. Op markten verkocht, Hoe gaat het nu met deze vrouwen? Nu, het gaat heel slecht met ze. Getrokken. Dus getraumatiseerd, angstig? Ze zijn getraumatiseerd. Ze hebben dus kinderen uit, uit die verkrachtingen. Van, en die kinderen worden niet geaccepteerd door hun eigen gemeenschap. Dus de gemeenschap zegt, laat de kinderen achter. Ja. Dan accepteren we je, nemen je weer op in de gemeenschap. Dus er is een, ik was bij een soort kinderhuis, weeshuis, waar allemaal kinderen zitten die dus achtergelaten zijn. Mm. En dat is echt een van de meest aangrijpend ontroerende plekken waar ik ben geweest. Van kinderen die eigenlijk gewoon verlaten zijn door iedereen. Ja, dus deze gruweldaden van de IS laten hele diepe sporen achter die generatie op generatie doorgaan. Nou sprak je ook met IS-vrouwen. Vrouwen die zich hebben aangesloten. Nederlandse, Nederlandse, hè, met hun man die dus IS-strijder is. Gaan we heel even naar één fragment van een van deze dames. Is jouw beeld van het westen van Nederland veranderd? Is het gekanteld? Ja. Ja, tuurlijk. Op wat voor manier? Hoe zeg je dat? Soms moet je je rechten, mensenrechten verliezen om te weten wat de waarden zijn van mensenrechten. En sommige dingen moet je echt beleven om te weten hoe gruwelijk het is of hoe pijnlijk het is. En, ja. Ja, ze zegt, ik moest het echt beleven om tot inzichten te komen eigenlijk. Nou, in Nederland was er afgelopen zomer heel veel te doen, hè, over het wel of niet terughalen van deze IS-vrouwen. Ilhem B. staat nog in ons geheugen. Die is teruggehaald omdat de rechter dus dreigde haar hele proces stop te zetten in Syrië. Moeten we deze vrouwen terughalen? Dat is een goede vraag, Natasja. Ik vind het een lastige. Maar als ik vanuit de perspectief van de Koerden kijk, die dan zeggen, neem alsjeblieft jullie mensen mee. Hè? Ja. Want wij, één, willen er niet voor zorgen. Twee, wij hebben ook niet de middelen om ze te berechten. Nee. Dit zijn jullie staatsburgers. Jullie moeten ze meenemen. Ik snap dat vanuit het perspectief van Nederland men denkt, wat halen we binnen? Hè? Zijn de tikkende tijdbommen? En als we dan even vanuit een nog ander perspectief kijken, namelijk vanuit het menselijk perspectief, namelijk dat er nog 75 kinderen zijn. En daarvan kun je zeggen, ja, dat zijn IS-kinderen, maar het zijn kinderen. En kinderen zijn kinderen en die kunnen daar niks aan doen dat hun ouders een verkeerde afslag hebben genomen. En die leven daar wel onder hele slechte omstandigheden. Ja. Eigenlijk net zo slechte omstandigheden als de Yezidi-kinderen, die ook heel verdrietig is. Ja, dat maakt het gewoon ingewikkeld. En wat doe je met de mannen, Natasja? Ook dat. Ja, ik bedoel, 15 mannen. 15 Nederlandse mannen. Ja, dus ja, eigenlijk lastig. Ik heb er jij kunt daar geen antwoord op geven. Maar je hebt wel ons een inzicht gegeven in deze documentaire. Aan de kant van allerlei verhalen. Zowel de Yezidis als de IS-vrouwen als de IS-mannen. Ik wil je bedanken, Sinan Can. Dank je wel. En ben je benieuwd naar deze documentaire? De Bine Vara documentaire Retour Kalifaat, de erfenis van een slagveld, is dus vanavond om 8:30 te zien op NPO 2. De Nieuws BV. Ja, en afgelopen weekend mocht het weer uitgaan. Daar hebben heel veel mensen heel lang op gewacht. Dansen, kletsen, drinken. Ach ja, drinken. Dit is Vaske. Geen taxi in de stad. Jij bent mij alleen wanneer jij donker bent. Jij bent mij alleen als jij beschonken bent. Weer een glaasje te veel, weer een glaasje te veel. Weer een glaasje te veel, weer een glaasje te veel. En ik weet wat ze wil, jij weet wat ze wil. Hoor je met Jij belt mij alleen wanneer je dronken bent. Meer van de Nieuwsbv? Volg ons op Instagram. Ja, onder de noemer Scherpdenkers verenigt het Concertgebouw verschillende disciplines zoals kunst of wetenschap met muziek. Nou, de komende samenwerking is een bijzondere. Slagwerker Dominique Vleeshouwers die sluit een verbond met schrijver, dichter Marieke Lucas Rijneveld en singer-songwriter Piet Toe. En Dominique zit hier bij mij aan tafel. Goedemiddag, Dominique. Goedemiddag. Wat is nou eigenlijk precies de bedoelingen van die Scherpdenkers? Nou, eigenlijk brengen ze als de concertzaal, dus het Concertgebouw en Muziekgebouw Eindhoven, die brengen een artiest, een muzikant, samen met iemand uit een andere kunstdiscipline. Meestal een journalist of een schrijver. In dit geval dus een schrijver. En het gaat over alledaagse onderwerpen van de maatschappij. Ja, dat legde ik eigenlijk net zelf ook al uit. Maar waarom? Waarom? Ja, ik denk om die twee werelden samen te laten vloeien met elkaar. Maar ook zodat zij op elkaar kunnen reageren. Maar ook om te zien van, hoe beïnvloed je elkaar en wat gaat er dan gebeuren? En dat is gewoon een heel spannend concept ergens. Ja. Want ik werk met een dichter samen. Oké, en wat ga ik dan in hemelsnaam met slagwerk doen? Dus je wordt eigenlijk zelf ook creatief getriggerd in dit proces. Ja, enorm. Natuurlijk. Enorm, ja. Wat gaaf. We gaan eventjes kijken naar de mensen waarmee je samen gaat werken. Want het Concertgebouw heeft jou dus gevraagd. En toen heb jij gezegd, nou, ik wil heel graag met Marieke en met Pitu wil ik gaan samenwerken als medeartiesten. Marieke Lucas Rijneveld, die kennen we van de gedichten. Waarom heb jij haar gekozen? Er waren heel veel dichters waar je uit kunt kiezen natuurlijk. Ja, ik was toevallig met het boek Mijn Lieve Gunsteling aan het lezen. En de manier, ja, gewoon haar schrijfstijl en hoe ik gegrepen werd door het hoofdpersonage, ik was helemaal mesmerized van wow, dit is echt super gaaf. Dus toen kwam het idee om met haar samen te werken in Scherpdenkers, omdat het natuurlijk de perfecte plek daarvoor is. Maar wacht even, hoor ik jou nou zeggen, je was wel heel erg eigenlijk nieuwsgierig naar hoe werkt haar brein, als ik het zo hoor. Ja, want ik bedoel, als je haar boek, het eerste hoofdstuk begint met één lange zin. En ik dacht, okay, hoe kom je überhaupt op het idee om één lange zin te schrijven in één zo'n hoofdstuk? En hoe, gewoon de manier waarop ze dan, de hoofdpersonage heet Kurt, hoe je in het hoofd van die hoofdpersonage terechtkomt en hoe je daarin gaat meeleven en afschuw van hebt. En ja, het raakte me echt enorm. Ja, ja. En dan hebben we Pitu. Pitu is wat minder bekend, maar we hebben wel even een klein stukje van haar. Laten we even naar luisteren. Go back into the dark so I can try. Over and over and over. Debt of a Lover heet dit nummer van Pitu. Hoe ben je bij haar terechtgekomen? Nou, in het boek Mijn Lieve Gunsteling is er is een Spotify-lijst bij samengesteld. Omdat Marieke Lucas de hoofdpersonage naar Kurt Cobain vernoemd heeft. En er wordt heel veel gesproken over singer-songwriters, over David Bowie, over Kate Bush. En ik hoorde die Spotify-lijst en dacht, dat zou natuurlijk helemaal gaaf zijn als ik daar een singer-songwriter bij kan vinden die in die stijl past. En waar ik misschien ook nog zelfs misschien met haar samen aan een gedicht van Marieke Lucas zou kunnen werken. Ja. Het plan kwam helemaal bij elkaar. Ja, dat heb je vaak dan dat je op de fiets zit of onder de douche. Oh, of onder de douche. Ja. Klik en dan, ja, nu heb ik hem. Oh ja, zat je op de fiets of onder de douche? Ik stond onder de douche deze keer. Heel goed. Even kijken wat er op het podium gaat gebeuren. Want wat krijgen wij dan als publiek te zien straks van deze samenwerking? Nou, Marieke Lucas heeft vijf nieuwe gedichten geschreven die eigenlijk ja, zeg maar de rode draad tussen het programma gaan vormen. Daarnaast leest ze ook een stuk voor uit haar boek, Mijn Lieve Gunsteling, omdat het daarmee begonnen is. Ja. En gebaseerd daarop heb ik samen met Pitou muziek uitgezocht die bij die gedichten past. Ik begeleid soms Marieke Lucas. We hebben een nieuw stuk geschreven. Dus het gaat de hele tijd, zeg maar, het balletje wordt heen en weer gespeeld. De hele tijd. Met een grote rol voor dit instrument ook dat je hiernaast je hebt. Ja, klopt. Want vertel even, hoe heet het instrument? Het heet tombak. Ja. Het is een Iraans instrument. Ik ben in Iran op studiereis geweest om dit instrument te leren. En er is een stuk ook voor geschreven van een Griekse componist, dat ik ook in het project heb opgenomen. Maar de traditie van het instrument is dat je gedichten begeleidt. Dus iemand draagt een gedicht voor in Iran, en daar wordt de tombakspeler die begeleidt eigenlijk de gedichten dan. Oké, want je hoort zelfs dat de tombak bijna een menselijke stem heeft. Ja, klopt. De balans tussen de tombak en de stem is eigenlijk ook een soort... Kun je eens laten? Ja, ik kan wel een stukje laten horen. Als ik bijvoorbeeld nu vertel over wat we in dit project gaan doen, dan past het heel goed samen. Je kan ook een soort van tonen maken met de trommel. Dus het is een heel beeldend en vertellerachtig instrument. Ja. Het is ook echt wel je maatje, hè? Want je hebt er zelfs een elektrische deken voor. Ik heb er zelf een elektrische deken voor, omdat het natuurlijk in Nederland heel koud is en nat. Ja. En in Iran heel warm is het instrument voelt zich niet helemaal thuis hier. Nee. Dus hij moet eigenlijk opgewarmd worden, net zoals een stem. Ja, precies. Ja. Precies. Oké. En wat maakt dit, los van het feit dat het dus een menselijke stem heeft, waar zorgt dit instrument dan voor straks in jouw voorstelling? Voor mij is het heel erg de link leggen tussen muziek en gedichten. Door eigenlijk die cultuur die ik in Iran geleerd heb, door die hier naartoe te brengen en te kijken om dat met een Nederlandse dichter te doen, als Nederlandse muzikant natuurlijk, op een Iraans instrument dan. En daarnaast omdat er echt een heel mooi stuk voor geschreven is wat over een autorace gaat. Het is een heel beeldend stuk. En dat stuk gaat dan daarna heel mooi daarin over. Ja, even tussen. Want je liet net eventjes zo horen van hoe dat klinkt, hè, als een menselijke stem. Is het nou makkelijk of is het een moeilijk instrument? Nee, het is voor mij echt een van de moeilijkste technische instrumenten. Je kunt het vooral proberen als je met je vingers knipt. Ja. En dan doe je dat met alle vier. Met je pinkje, je ringvinger, je middelvinger en je wijsvinger. En dan krijg je dus dit geluid. Ja. Dus dat is een ontzettend technisch, heel verfijnd instrument. Maar kun jij dat ook mee? Je kunt met links en rechts. Ik kan dat dus niet. Nee, is precies. Is dit genetisch? Ik kon het of zo? Ook niet. Nee, of is het oefening? Het is echt enorm veel oefening. En ik ben in Turkije geweest, in heel veel landen, om de instrumenten daar te leren. En daar is het vaak dat de muzikant iets voorzingt, die doet het na. En van die manier leer je. En toen kwam ik bij mijn Iraanse docent, die gaf me een boekje en zei: nou, we beginnen bij les 1. Dus het was eigenlijk net alsof dat ik gewoon in Nederland met mijn trommelles, zeg maar, begon. Ah, dus zo. Het was een hele ontmoeting van de cultuur. En dat vind ik het mooiste aan die reis ook maken. Ja. Dat je die cultuur leert kennen. En nu komt alles bij elkaar. Dat is het prachtige van kunst en creativiteit en muziek. Maar je gaat ons ook trakteren, toch? Je vertelde net al een klein beetje over iets wat je van plan bent om te gaan doen. Ja, er is een stuk dat heet Le Corps à Corps. Dat betekent eigenlijk zij aan zij. Is gebaseerd op een Frans gedicht. Ik heb het vertaald naar het Nederlands. En het gaat eigenlijk over een autorace. Dus je kunt je eigenlijk voorstellen dat Lewis Hamilton tegen Max Verstappen gaat. Ja, altijd spannend. Het is een heel lang, best wel lang stuk. Ik doe er nu een klein stukje uit waar dat er net een autocrash is geweest. En waar dat er één racer strompelt uit zijn auto. Ja, een coureur. En ik ben eigenlijk de verslaggever, nu live op de radio. Ja. En dat gaat stuk zijn. Gaan we. Okay. Voor 10 uur, met lichaam heen. Ze hadden zich al overlangs de parcours opgesteld. Aan beide kanten zei zij: tik! Bloed. Bloed. Bloed. Bloed. Bloed. Bloed. Bloed. Verbloed. Arm verbloed. Zijn arm bloed. Aan zijn arm verbloed. Wonnen zijn arm verbloed. Vers wonnen. De vers wonnen. Uit de vers wonnen zijn arm verbloed. Bloed. Arm de arm. Aan de arm. Onder de arm. Verwonden de arm. Unt ingen springend, unt springend, grijpend springend, helm grijpend springend, de helm grijpend springend, runde helm grijpend springend, zodat de naam grijpend springend, zodat de naam grijpend springend, glinst zodat de helm grijpend, de glinst zodat de helm grijpend springend. Voort hier door met lichaam in, zoals ik geloof dat het verkoers op staat bij de kanten zij zijn. En ik zie waar activiteit van plaats aan de stad, waar we tijd uit de wagen schijnen. Glinst zodat de helm grijpend springend, zodat de helm grijpend springend, zodat de helm grijpend springend, zodat de helm grijpend springend, zodat de helm grijpend springend, zodat de helm grijpend springend, zodat de helm grijpend springend, zodat de helm grijpend springend, zodat de helm grijpend springend, zodat de helm grijpend springend, zodat de helm grijpend springend, zodat de helm grijpend springend, En de rest van het verhaal... Oh shit, ik zat er net helemaal in, man. De rest kun je horen in het muziekgebouw Eindhoven. Ja. Concertgebouw. Oh, dit is echt geweldig. Want dit geeft ook echt helemaal... het neemt er gewoon helemaal mee in die vibe. Maar word jij hier zelf ook niet helemaal opgefokt van op een gegeven moment? Ja, het stuk begint heel rustig als een presentator die gewoon aan het vertellen is. Ja. En op een gegeven moment die presentator helemaal gestoord. En je ziet het ook als publiek gebeuren. Er is een heel mooi lichtplan bij gemaakt. Dus, mijn hartslag zit echt tot hier eigenlijk. Dat ja, is precies. Geweldig instrument. Slagwerker Dominique Vleeshouwers, dank je wel hiervoor. De samenwerking met dichteres Marieke Lucas Rijneveld en singer-songwriter Pitou is dus op 29 september in Muziekgebouw Eindhoven en op 30 september in het Amsterdamse Concertgebouw. Voor kaarten zie je natuurlijk de website van de theaters. Dominique, heel veel succes. En blijf even luisteren, dat kan op NPO Radio 1. 1 uur. NPO Radio 1 met Natasha Gibbs. Ja, de Italiaanse hoofdstad Rome werd jarenlang geterroriseerd door de familie Casamonica. Sinds kort wordt die familie door justitie tot de maffia gerekend. Wat er daardoor verandert, dat hoor je zo meteen hier in de Nieuwsbv. Nu eerst de ontslagen staatssecretaris Mona Keijzer, die verlaat de Haagse politiek. Nu in het NOS-journaal Dorald Megens. Mona Keijzer geeft haar kamerzetel namens het CDA op en verlaat de landelijke politiek. Ze werd zaterdag ontslagen als staatssecretaris van Economische Zaken, omdat ze in een interview vraagtekens zette bij het coronatoegangsbewijs. De pas werd afgelopen weekend ingevoerd in onder meer de horeca. Het besluit om haar zetel op te geven is volgens het CDA na goed overleg met de fractie tot stand gekomen. CDA-leider Hoekstra noemde het vanochtend onvermijdelijk. We hebben als fractie natuurlijk ook met elkaar intensief over gesproken. En ook met elkaar geconcludeerd dat, dat we op deze manier, dat voor Mona ook op deze manier niet mogelijk is om echt een ander standpunt uit te dragen. En nogmaals, ik vind het heel teleurstellend. Het komt niet als een verrassing, gegeven de vele gesprekken die ik de afgelopen maanden ook met haar hierover gevoerd heb. En ik respecteer zeer haar oprechtheid, ook de dialoog die ze met mij gezocht heeft. Ook de vriendschap die zij en ik samen hebben. Maar dit is hoe het er nu voor staat. Mona Keijzer had ook in de Kamer kunnen blijven zitten, maar dat doet ze dus niet, zegt verslaggever Ewout Kiewiet. Ze geeft de zetel terug, dus dat betekent dat er weer een ander Kamerlid op haar plaats kan gaan zitten. Er werd inderdaad gespeculeerd, zou ze meegaan met Pieter Omtzigt, die ze ook steunde tijdens zijn campagne toen hij CDA-leider wilde worden. Maar ze schrijft in haar verklaring dat ze het christendemocratische gedachtegoed lief heeft en dat ze daarom aan bijvoorbeeld al aan alle speculaties een einde wil maken. Ik blijf CDA'er, dat bepaalt mede de mens die ik ben. En dus daarom geeft ze die zetel inderdaad terug. Door het vertrek van Keijzer komt Henry Bontebal weer terug in de Kamer. Hij verving de afgelopen maanden al Pieter Omtzigt, die recent weer terugkeerde in de Kamer. De Duitse SPD-leider Olaf Scholz wil zoals verwacht een regering vormen met de Groenen en de liberale FDP. Die twee partijen wonnen net als de SPD gisteren bij de parlementsverkiezingen. Scholz spreekt van een duidelijk mandaat van de kiezers voor een regering met die drie partijen, vertelt correspondent Judith van der Hulsbeek. Scholz zegt die verkiezingsuitslag die laat maar één optie toe. Hè, en dat is die stoplichtcoalitie die wil hij gaan proberen te maken met de Groenen en de Liberalen. Dat zijn de drie partijen die hebben gewonnen gisteren in de verkiezingen. Maar we kunnen nog niet met 100% zekerheid zeggen dat Scholz de nieuwe Merkel is, want hij moet die partijen eerst nog op één lijn zien te krijgen. En inhoudelijk liggen ze best wel uit elkaar. Bijvoorbeeld over belastingen, maar ook over de manier waarop die klimaatcrisis moet worden aangepakt. Maar ze staan er echt alle drie voor open om het te proberen en gaan zoeken naar, zeggen zelf, dat ze gaan zoeken naar punten waar ze wel overeenkomsten hebben, dus niet focussen op de verschillen. Scholz, SPD, kreeg bij de bondsdagverkiezingen volgens de voorlopige uitslag 25,7% van de stemmen. De centrumrechtse CDU-CSU boekte net iets meer dan 24%. Dat is het slechtste landelijke resultaat in haar geschiedenis. De formatie is rond 11:30 vanochtend weer verder gegaan. Informateur Remkes ontving opnieuw de onderhandelaars van D66, VVD en CDA. Sigrid Kaag zei gisteren dat ze ook met PvdA, GroenLinks en ChristenUnie om tafel wil. Daarmee komt er mogelijk een meerderheidskabinet weer in beeld. Het Openbaar Ministerie en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid willen niet reageren op het bericht van de Telegraaf dat demissionair premier Rutte mogelijk het doelwit is van een aanslag of ontvoering. Hij krijgt daarom extra zware beveiliging deze dagen. Op Kreta is vanochtend een aardbeving geweest. Volgens het Europees Aardbevingscentrum had hij een kracht van 6,0. Er zijn berichten over zeker 1 dode en 11 gewonden. Ter gelegenheid van de 18e verjaardag in december van prinses Amalia heeft cabaretier en zangeres Claudia de Breij een boek geschreven over de prinses. Ze spraken elkaar afgelopen zomer onder meer over Amalia's schooltijd, haar liefde voor muziek en de paardensport en over haar toekomstige rol als koningin. Het NOS-journaal. Op het eiland La Palma nadert de lavastroom de oceaan. Correspondent Rob Zoutberg is net aangekomen op het Canarische eiland. Rob, hoe actief is de vulkaan nog? Nou, het haperde een beetje vanmorgen. Ineens gebeurde er iets heel raars vanmorgen. Het leek alsof het allemaal tot stilstand was gekomen. Er kwam geen rook meer uit de vulkaan, er kwam geen lava meer uit de vulkaan. Maar we weten nu dat dat maar een korte onderbreking is geweest. Want inmiddels stroomt het weer, je kan zeggen, uitbundig. Het gaat richting van de oceaan. Daar is de lavastroom nog altijd niet. Het gaat nog altijd om een afstand van zo'n 1600 meter... die de lava moet afleggen voordat hij bij de zee is. Maar goed, het leek gestopt, maar... Dat is dus maar even geweest, want het is nu weer in volle gang. Nou zijn er zorgen, je hebt het over het in zee stromen van lava, al dagen zorgen over het moment dat dat gebeurt. Zover is het dus nog niet, maar dat kan ieder moment gebeuren. Ja, dat kan gebeuren vandaag, dat kan morgen gebeuren. Nogmaals, het valt echt niet met zekerheid te zeggen. Dat heeft er ook mee te maken dat de lava nu in een gedeelte is waar het landschap redelijk vlak is. Het loopt dus niet naar beneden toe. En dat houdt het een beetje tegen. Er komen allerlei obstakels onderweg. Maar goed, zorgen zijn er wel, want er ontstaat inderdaad een chemische reactie. Op het moment dat die lavastroom, die zo'n 1100 graden is, de zee inloopt. En die zee is maar 19 of 20 graden. Dat veroorzaakt in ieder geval een wolk aan chloor, met concentraties chloor erin. En vandaar dat er daar goed naar gekeken wordt wanneer dat gebeurt en wat voor gevolgen dat kan hebben voor mensen daar in de buurt. In ieder geval op 5 plaatsen daar langs de kust is nu aan mensen aangeraden binnen te blijven, ramen, deuren dicht, al die dingen om te voorkomen dat ze dus te maken krijgen met die gifwolk. Binnen blijven of ja, is er misschien op enig moment sprake van een evacuatie? Ja, dat wordt van moment op gevolgd. En iedere keer wordt de zone weer wat uitgebreid waar mensen geëvacueerd worden. Daar is bij die dorpen op dit moment geen sprake van. Maar wel omdat ze bij die zee wonen, bij die kust wonen, kunnen ze met die chloorwolk te maken krijgen. Vandaar dat die adviezen een beetje verschillen van plek tot plek. Jij bent net aangekomen op het eiland. Ga proberen om wat dichter bij de vulkaan te komen. Gaat dat wel lukken? Zijn de wegen daar begaanbaar? Nou, dit is van alles afgesloten. Het zal betekenen flink omrijden en dan proberen er toch te komen. Maar wel een beeld wat je meteen krijgt als je hier aankomt op het eiland. Ik moest echt wadend door een paar centimeter aan gruis, aan lava afkomstig wat hier is neergedaald bij de haven. Dus de andere kant van het eiland. Grote stromen lava liggen daar. Je waad je er een beetje doorheen. Auto's zijn helemaal zwart daarvan. En ja, het is wel overal en heel nadrukkelijk aanwezig. Wij horen graag van je hoe het verder gaat. Dankjewel. Rob Zoutberg was dat vanaf La Palma. Het aantal tests bij testen voor toegang lag afgelopen weekend ruim 3 keer zo hoog als een week eerder. In totaal werden dit weekend 211.000 afspraken gemaakt. Vorige week waren dat er nog 65.000. De meeste tests waren om toegang te krijgen tot een café, een evenement of een sportwedstrijd. Er werden 120 locaties ingezet, inclusief 6 XL-locaties en 2 nieuwe testlocaties op Vlieland en Schiermonnikoog. Deze week komen er nog wat extra testlocaties bij, zei Pier Eringa van de Stichting Open Nederland. Vanochtend in Spraakmakers op NPO Radio 1. Er komen nu ook een aantal andere plekken, zoals Winterswijk en daarvoor in de eilanden, waar de dekking niet goed was, waardoor mensen ver moesten reizen. Dat gaan we allemaal oplossen. De Stichting Open Nederland probeert ervoor te zorgen dat mensen op maximaal een half uur reizen een test kunnen laten doen. Het weer, het is bewolkt. De komende uren trekt regen van west naar oost. Het waait daarbij flink en voor de buien uit wordt het een graad of 20 nog. Vanavond dan wordt het vanuit het westen weer droog. Morgen zien we geregeld de zon, is het overwegend droog en een graad of 18. Het is 1:08 bij de ANWB, Tim Schaap met verkeersinformatie. Het gaat goed op de weg. Het enige wat momenteel opvalt is de A16 van Breda naar Rotterdam. Daar een file van 5 kilometer tussen Zevenbergse Hoek en de Drechttunnel. Bij de Drechttunnel gebeurden in korte tijd meerdere dingen. Onder andere voorwerp op de weg en ook een te hoog voertuig. Inmiddels ziet het ernaar uit dat de weg weer helemaal vrij is. Reken daar nog op een klein kwartier op onthoud. NPO Radio 1. BNN VARA. Natasha Gibbs. de nieuwsbv. Ja, dat was weer een overvol sportweekend met WK, wielrennen, de Formule 1 en heel veel voetbal. Wouter Bouwman, wat gaan jullie daar allemaal uit doen? Continenten tegen elkaar. Ook dat nog. Golven, continenten tegen elkaar. Ja. Je had geïnteresseerd in sport, Natasja, had je de hele zaterdag en zondag lekker op de bank kunnen liggen. Of ik daar mijn tijd aan kunnen besteden. Oh, maar wat heb je nu gedaan? Niet zo heel veel bijzonders, eerlijk gezegd. Oh. Ik heb heel veel gegeten en gedronken. Kijk, dat hoort er ook bij sport. Je moet goed blijven bijeten. We gaan het straks hebben over wat er allemaal goed ging bij de Formule 1. Want daar ging heel veel goed. Ja. Max Verstappen werd daar tweede. Maar Lewis Hamilton werd voor de 100ste keer in zijn carrière eerste bij een Grand Prix. Dat is heel bijzonder. En we gaan er uiteraard op terugblikken. Op niet alle 100 overwinningen, maar wel een aantal. Okay. En er ging niet zo heel veel goed bij het wielrennen. Alhoewel, we werden tweede. Twee keer tweede bij de mannen en bij de vrouwen. Bij de mannen waren we er heel blij mee. Bij de vrouwen waren we daar heel erg teleurgesteld over. En er wordt zelfs al in de sportpers geroepen om het ontslag misschien wel van de bondscoach van de vrouwen. Dus daar gaan we straks toch eens op inzoomen. Wat rancuneus allemaal. Ik begreep trouwens dat Erben Wennemars pas weer komt als Pek Zwolle weer gewonnen heeft. Ja, dat dus wel die lang duren, zien we misschien wel niet terug. Nee. Ergens als ze volgend jaar in heb de eerste... Heb je al vervanging? Zeker weten. Ja, makkelijk toch? Dit weekend was Anthony Joshua een beul van een vent die verloor met boksen. Sorry dat ik het verklap. En uiteraard is vechtsportkenner Jijke Bel voor om daarover te hebben. Maar dan moet het helemaal goed gaan komen. Dat vanaf 2:30 dus. Maar nu eerst naar Rome. De Nieuws BV. Ja, de Casamonica's. Een fraaie naam die ons hier in Nederland niet zo heel veel zegt. Maar in de straten van Rome maakt deze naam wel heel wat los. De familie Casamonica voerde daar namelijk een crimineel schrikbewind. De Italiaanse justitie heeft de familie nu officieel bestempeld tot maffia-clan. Maar wie zijn die Casamonica's en wat betekent zo'n stempel nou precies in de praktijk en voor het land Italië? Journalist Gabriella Ader die legt het ons uit. Goedemiddag, Gabriella. Hi, goedemiddag. Ja, laten we maar eventjes beginnen bij die familie Casamonica. Want wat is dit voor familie? Ja, het is een familie die afkomstig is van de Sinti-familie. Dus zigeuners, zouden wij in Nederland zeggen. Mm-hmm. En zij komen oorspronkelijk uit het zuiden van Italië. En ze zijn in de jaren 70 naar Rome verhuisd. En daar zijn ze al vrij snel begonnen met criminele activiteiten. Mm-hmm. Maar omdat wij natuurlijk zo in Italië, maar eigenlijk ook in heel Europa altijd ons blik richten op de Cosa Nostra en de Camorra in Napels, kon deze familie eigenlijk redelijk rustig zijn gang gaan. En daar is dus nu verandering in gekomen. Ja, want op welke manier is daar verandering in gekomen? Los van het feit dat ze nu bestempeld zijn als een maffia-clan. Op welke manier waren ze opeens op de radar? Nou, dat is eigenlijk wel belangrijk dat ze zijn bestempeld als maffia. Want in Italië kennen ze de code of het wetsartikel 416 bis. Ja. En dat wil eigenlijk zeggen dat je onderdeel bent van de maffia, een criminele organisatie. En daar gelden bepaalde straffen, beperkingen enzovoorts verder. Waardoor het idee is dat ze waardoor zij moeilijker hun praktijken kunnen uitoefenen. Ja. Alleen omdat jij eerder zei van we letten eigenlijk niet zo heel goed op ze. Ze waren een beetje van de radar, hè? Ze viel een beetje ertussenin. Op welke manier is er op een gegeven moment besloten van hey, wacht eens even jongens, dit is gewoon een serieuze clan, dit is een bende? Ja, dat komt eigenlijk door de burgemeester in Rome, Virginia Raggi. En zij heeft namelijk al een paar jaar geleden, en die beelden gingen ook volgens mij de hele wereld over, heeft ze namelijk al een paar villa's laten ontruimen daar. En is zij gewoon flink op jacht gegaan op deze families. Omdat zij zei van ja, dat zijn gewoon criminelen. Mm-hmm. En ze voeren een schrikbewind uit in bepaalde wijken van Rome. En zij is er eigenlijk flink achteraan gegaan. Ja. En waar moeten we aan denken? Criminele praktijken, ja, dat kan van diefstal zijn tot aan moord. Ja, het kan echt zoveel verschillende vormen hebben. Waar maakt deze familie zich schuldig aan? Nou, wat je vooral ziet is dat zij, net als de andere mafioze organisaties in Italië, houdt zich vooral bezig met drugshandel, afpersing. En wat mij opviel, ook in de berichtgeving, in de motivatie over het benoemen van dat het een maffia is, was dat ze heel hoge woekerrentes rekenen. Dus dat ze geld uitlenen, met name in restaurants en in winkels. In het centrum van Rome. En dat ze daar ontzettende hoge woekerruimtes. Ja. En ik heb het dan over een schrikbewind, hè, eigenlijk voeren. Ja. Echt in Rome. En zijn er dan ook doden gevallen? Hoe heftig is dat eigenlijk dan, hun impact? Ja, dat weet ik niet. Maar ik weet wel dat er veel geweld wordt gebruikt. Onder andere bij die afpersingen. Ja, en helaas is het dan eenmaal zo dat er gewoon onderling veel toch wel regelmatig gevechten uit worden gevoerd. Alleen, kijk, het is natuurlijk niet zo wat wij vaak het idee hebben bij The Godfather, dat er elke week iemand doodgeschoten wordt of vermoord wordt. Want dan krijg je alleen maar de aandacht natuurlijk op je gevestigd. Dus dat niet. Maar het gaat er meer om dat ze met veel geweld ook die hoekenrentes vragen en afpersingen doen. Dus daar zit een vrouw in. Ja, en dat daar veel mensen het slachtoffer dus van zijn. En nu hebben ze zo'n stempel, hè, als maffia-clan. Nou, je legt er net al uit wat de impact daarvan is. Maar hoe gaat het er uiteindelijk voor zorgen dat die problemen afnemen met deze familie in Rome? Ja, goed, dat is ook een beetje lastig echt te voorspellen. Maar wat je vaak ziet, is op het moment dat jij dat jij bestempeld wordt als maffia, dat je dus bepaalde hogere straffen krijgt. Dat er in de beperkingen zit dat je vervolgens geen aannemingen mag vragen bij de staat. Hè? Dat je niet meer in aanraking komt voor subsidies. Dus wat ze eigenlijk proberen is om je uit de bovenwereld te houden. Dat is het idee van die 416 bis. Ja. En gaat dat voor meer families gelden, denk jij? Ja, sowieso. Heel veel maffiafamilies, om ze maar even zo te noemen, in de rest van Italië hebben dit al. Mm-hmm. Het is vrij effectief in die zin dat Italië ook graag wil dat het door heel Europa doorgevoerd wordt. Hè? Omdat criminaliteit grensoverschrijdend is. Ja. Dus ook hier in Nederland eigenlijk? Nou, dat zouden ze wel willen, ja. Ja? Ja? En zou zoiets ook werken hier in Nederland, denk jij? Zou het werken? Ja, ik geloof er wel in eigenlijk. Ja, ik geloof er wel in. Ja. Nou, zeg je van, er gaan dus nog meer families volgen. Dit is nog zeker niet klaar. Het is een effectieve methode. Maar gaat dit dan ook betekenen het einde van gewoon mafiosi in Italië? Nou ja, kijk, dat is natuurlijk moeilijk te zeggen. Want overal, ik bedoel, mafiosi bestaan in feite ook niet alleen in Italië. Hè. Er is in elk land heb je wel een criminele organisatie zitten. Maar wat je wel ziet is dat nu ook een andere familie binnen die clan, Casa Monica, want dat is een clan en die bestaat uit verschillende families. En nu is echt de familie Casa Monica zelf heeft nu heel veel jaren celstraf gekregen. Maar eerder dit jaar was een andere familie binnen die clan, dus waar zij zaken mee doen, heeft ook ontzettend hoge celstraffen gekregen. Dus je ziet dat er nu wel veel aandacht is ook voor de criminaliteit in Rome. Dat is wel belangrijk. Dus je zegt eigenlijk ook als familie kun je je tentakels niet uit blijven spreiden, ook al is er alleen maar een focus op jouw familienaam. Los daarvan is de focus van het OM ook gewoon op al die tentakels, als ik het goed begrijp. Ja, precies. Okay. Want het klopt natuurlijk niet dat het alleen maar op Sicilië is of alleen maar in Calabria die maffia is. Nee, het is ook grensoverschrijdend. En dat zie je nu ook, dat ze dus ook in Rome hard worden aangepakt. Dankjewel, journalist Gabriella Ader, voor jouw duiding van de Casa Monica's, de maffiafamilie dus in Rome. De Nieuwsbv. Blijven even in Italië, het vaderland van de pizza's. We kennen de quattro formaggi, maar de mille formaggi is nieuw. Die komt dan ook niet uit Italië, maar uit Frankrijk. Maar een recordpoging van een Franse kok om een pizza te bakken met een, zeg maar 1000 verschillende soorten kaas is gestrand bij 834. Even in het Frans, een 834 fromages dus. Wel een wereldrecord. En dat hebben ze waarschijnlijk... Waarschijnlijk hebben ze deze kaas nog over het hoofd gezien. En dan heb ik het over Il me dit que je suis belle. Is dit de Franse zangeres Patricia Kaas. Viennent les heures sombres. Heerlijke stem toch van Patricia Kaas met Il me dit que je suis belle. En, meer van de Nieuws PV, volg ons op Instagram. Ja toch jongens, zo doen we dat gewoon. Lekker een beetje in de mood komen op de radio voor wat er komen gaat. Zometeen BVSC met Wouter Bouwman. Hij heeft net al verteld wat er allemaal wordt besproken straks met Jaike Belfort. Want Erben Wennemars die blijft nog eventjes thuis tot PEC Zwolle gewonnen heeft. En dat gaat misschien wel heel erg lang duren. In de tussentijd hele interessante berichten binnengekomen via de Radio 1 app. En ik besteed daar normaal nooit zoveel aandacht aan. Omdat ik dan denk, nou ja, we gaan gewoon door. Maar het is misschien ook wel eens leuk om eventjes te laten horen wat hier allemaal binnenkomt. Het zijn toch wel leuke vragen. Zo zat ik eerst eventjes met de vraag van, ja, scepticisme, weet je wel. Mijn Nederlands gaat ook niet altijd even lekker. Af en toe moet je daar even wat hulp bij gebruiken. En dan zegt iemand, ja, het is de scepticisme. Zoiets bestaat helemaal niet. Je hebt het over skepsis.

NPO Radio 1. Straks in BVSC alles over de zondebok van het wielrennen en de goat van de Formule 1. Dat straks na het NOS Journaal met Marnix Ampersen. Demissionair premier Rutte wil niets kwijt over het bericht dat hij extra zwaar wordt beveiligd. Bronnen melden vanochtend dat Rutte mogelijk doelwit is van een aanslag of ontvoering door de georganiseerde misdaad. In de omgeving van de premier zouden zogenoemde spotters zijn gezien. Dat zijn mensen die verkennen hoe zo'n aanslag of ontvoering het best kan worden aangepakt. Demissionair minister De Jonge noemt het vertrek van zijn partijgenoot Mona Keizer als Kamerlid spijtig, maar onvermijdelijk. Partijleider Hoekstra zegt dat hij op een andere uitkomst had gehoopt. Keizer werd zaterdag ontslagen, staatssecretaris van Economische Zaken, omdat ze twijfels had geuit over het coronatoegangsbewijs. En nu is ze dus ook geen Kamerlid meer voor het CDA. De vulkaan Cumbre Vieja op het Canarische eiland La Palma spuwt na een korte pauze weer as en lava uit, zeggen deskundigen. Bewoners van een deel van de westkust van het eiland moeten sinds vanochtend binnenblijven.